Hwezegvet Pennet. An doktor a gendalc'h gant an danivel. Penons e voe dilezet al listr. Un ur anter goude kriste e oa, pagutez ar bargo al listr. Ar habiten lag ar marek a oer gant, o tivizout gant ni. Ar penarok, oer ar pont, disaouliet gant ur c'hwil, edo ar c'hwer martolot, chomet war ar bourse o c'hozmolot, a gochoniel kintus. Ma vise bet, ur mouch avel, e vise em zaliet war ar c'hwerse, hag ur biche kemeret end an don vor. Zegoaz, ne bezen ne c'hweze, a ne dal vise ket zevel ar gwelio. Gant Hunter, diskennet ar gam, e klev chom e oa et Jim d'an douar da heul ar botre dal. Ne ket d'or boa disfiant zen oa troet kein dem, met aon a zeus dem e vise lachet gant an irien erien. Zevel la rejom war ar pont, e l'er ma verve ar peik er skoacho. Un alfen bouner a flerien dro dem, pe a dra da rei terzien pe droug boel o dan ol. Inou eut bra ze oam, an gevoet divize de hafen an douar gant Hunter. Diskan a rejom mom dou en ur vagek, hak, o tostar deus arribl, e kavchom an diou vagal, eno martolodot o kan an zon lili boulero. Por gwell chont, e heron chont da gana, padal le kase morba gwaran tu klei d'ur bek douar o lakad hemañ e treo ani, a zon lili boulero a glev chom an eve. Kerkent a kuite ed ar vag gani, e kerzis e tremeg a lec'h medo ar c'hien lerik a oa merket war garten. Din dan vazok, e ma laket war vaven ur mouchouar e benem zifen deus grouez an neoul. Di ou bistol en garget a oa gani, e ken kas e vise kasket reo dinoui. Warhet un nanter kant gourhet benak, e kavis un dorgenik e l'er mas trinke un eienen d'ours kler. War un dorgen, a gendro d'an eienen se, e oa mogerio gred gant trangen o gwenteo, o honan un dachene gwis da zigemerout un dovugen den benak, ageno, tarzello, da dena gant ar fuzul. Tro ar dro e oa un dachen vrasor, di frostet, a kelchiet gant ur hel peul yo kwat, heb dour na klit. Un lir dispar evidem zifen e oa ar reon lerik. Un nebet tut kadarn, a veche gwis denan da zel herpen de regimentat zoudardet. A oazia dik dour e a blij di ar muyan. E pen adre an listr, e lir medo ar porveio, ar gwin, ar gant armo, ne vise ket braou d'ar forbanet salia warnum, hogan an dour e a reche di war dem. Edon gant ar zonse, pazuez ur skrijaden ventrus, in yon den a lamme di vue digantan, dam strafulia bete gwelet var herren. Ar greden divral ama, e oa be lachet ar pokus Jim Hawkins. Va menos ar iskerkent da zistreid da listr a dizale e tichom a hweleten. Er vrasa onken edo a habiten a garmarek. Hem an dristol a ganya dizi e vestet. Et oez a c'hwerden a zo ar penarok, e mer habiten. Ez eus unan a gebe dabe dir fata ben eus klevet ar skrijaden. Set unan a gazo heugat gant ar vichar e lakar da ober, an a meno ne vefe ket diez il akar da vrekein dan emzavidi. Va menat a zisplegiz d'ar marek, a da habiten, a voe ali gant ipen da ben. Hunter, a zigasas ivagik da ben adrian lestr, hag e karkchom eni kasedad o poultr a kiksal ur variliad gwinardant pour veio a fuzulio a va bouista douzeir. E kaise, edo Red Ruth etre ar gam hag ar pen ar rog gant ter fuzul garget hag ur holret evit bihan e gwasket an tolio. War ar pont, e l'er mawazavet gant ar marek, e halva smolet an inia oa e nuel an kark e touz ar c'hwer martolet. Hans! E mihan. Amañ emañ daou gant be bazi ou bistolen. Ma viou unan benag handor, evo diskaret evel hiklan. Skoade gaet gant an tol, e chom chon di flash. Met goude e tisken chon deus an du netes, gant ar menos dadapa an daou zindri adri. Neuze e kar chon Red Ruth gant i fuzeulio war o hent, hag erang chon distrait da lir medon kent. Unan an e a ziskoel a zi ben a rez ar pont. Ki! A hop a zoar an ar habiten, hag estou eus prim da guzet. Mel divel e voe perlenien ar vag hag e hechom gantit an oud. Gwelet e voem gant ar hedourien chomet war ler silver, hag unan an e a belez da gemen divest ma hat om don edigez don douar. Hoan na zo az dit a zistruj a bag an dense, met di loske la riz vazon jrak silver hag e botret ne don ke pel mateze. Douar a rejom adare a dre ar bek douar hag e tout chom kemen ur boadigas ganem beteg ar c'hien o lerik. Sklape di vuan treuse dreist da hel pelio, a Joyce, huer fusul garget tos dizorn, a chomas do diwal. War or his, set uni adar e dal list, heba un rak potre dar bourse, ove om edont heb arme bit. An dorf e dourien a oued an not, ne oant ket armet kenebet a, mo di chebe c'hoant da do start, e vechin bet diskaad gant em. Ur Gordon a dolez da habiten, a hemañ a chachas ur bag leuz an Hispaniola. Hast a rejomp di leunia gant barelio gwispit a poultre, ur fuzul, a gant nebet goug leze eir. Ar peur est eus ar poultre a gant armo adle e chom war al listre, a vez klapet ar mour, a gant di ur an e, a wel chom o lintra e gwele d'an dour. Ar mahek hag a habiten, a ziskennez ar varag a Redruth a reaz evelto. Hola, gwazet! A harmaz a habiten. A war levet a rit! Ne zeus, ne brespon, deus pen a rog a listre. Abraham Gray! A gender has in. Mi war, e horon den a zoare, e vel meur a in e honor, hag a gret bi an valor a gen a hent. Abraham Gray, urs a roder o kabiten, da zon di heul, pe man o kouta da listre. Adoltrum, e salias Gray betegenum, e vel lor hi o klevet ruitela den ivestre. Gouli e de wa ichot, hag ar gouad a rede dianti. E man konner, kabiten! E mea, hag etiskenez ervag.